Bones. أفكار العبيد جن جا نياك جن جا دوي دي العبيد تي جامي الصيني كتي كو تشير راجي ادي ياكا عفوي ني جيغلو الماني ادي خنجي الحصيني كي محمد مو ادي ارجي تاتاج المغربي كي خامتيني موي كوجو مغرب مانام سوك جانت المالكي كي خامن مو بوك تي كوجو ngir mo bok ci ngir ko malik al ash'ari nga xamantene mi ngi bok ci ngir ahlus sunna nga xamne ñoom moy ngir ko mal ash'ari samiyu nga xamne moy turundo malik malik al imam imam bi moy kiñ doon tuddu sank al ash'ari bëggën ja siwu wa bëggën ja rañeku ba wa moy imam bi gën ba rañeku alhamdu gën ja mbolam xadi cent alhamdu deug deug cent lillahi aji sax la ñeul bur yalla ladi bi nga xamne mi nga xamne ahyana mo ju dundal mim baadima ginnaw ba nga xamantene amatana ray nañu ahyana ay jamono al alim aji xam ji al hayy aji dund ji al azim aji mag ji an al azim aji mag ji ni amé xewal murshidi aji gindi man kep ko xamne ami da fasil makha an turuq ar rushd wal lif yoni njubi musahhilal aji yombal al matlubi ciakutif wal murad ak nam namay li kulli man ñeel kep ko xamantene lazama da nga saxo bil awrad ci werdi xamdan ma ngoy sant cant nga xamantene cant la go xamantene yu wa fi day matale ala in'amihi ci mbolim xewolam yi kama kem ni nga xamantene yu ka fi day fege day tolok ala mazidihi manam day askononte ala mazidihi ci ay dolitam summa top as-salatu julli wa salamu allah ak sal muluk sun bu yalla ala yalla nek ci ki nga xamne moy annabi yeralti bi al-muhrim moy ki nga xamantene moy aji haramal al-malahi mborontey wal ali ak ñoñem wa sahbi ak annandoy zawil infaq boromik yuleku murdi aji tor xali zawil ilhad boromi daggey wal nifaq ak nafiq waman ak kep ko xamne qafa top nga al asara jeexital ya kat tidiane bu melni ke tidiane cheikhna tidiane moy kan dani aji jegeñal al qutuf wa manam fruit moy ñi wat rek foyte fi ñi wat wala wat ande kulli jani wolif kep ko xamantene da nga sori wala andakul jani walif faf fas kep ko xamantene da nga sori wala andakul jani faf kep ko xamantene da ngay dingat akhizi bi aji japp wirdihi wirdam anir rasul jele ko ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu'til ladhi moy ki nga xam mu'til moy aji joxe alladhi ki nga xamantene yerjuhu ay aji yakar nako kul rasuli lepp lu mu laaj tabban toskare tabban alkade liman ñel ne kep ko xamantene ankara weddi nga hadal qila jilek wax wama la ho way amul ad dalil ak tektal illa ndere qila neenañu amma ndal alal munkiri warna ci kep kuy dingat hel muma xam xamul li nga xamantene bi ci lola ta damnat la lambo shari'atun shari'abi fanta bihi na nga lelu ci lolu قال واخنا الامام امام بو مغبا الشافعي كتك شافعي مو امام الشافعي رضي الله عنه انه هناك موم دينات روك نون اك كينو لا من الشرك بو توكي سي بوكال فجاني بن هو نانكو تيت واي تيت كو لو من لام كيب كو خامتاني نيكوت من كيب كو خامني لام يخيت نيكوت ديكوي بيك بي جوم لاتي سي مبولم الشريعه شريعه انكاره اك دينغتام دال ذريعه ak jotali ko ay la rek la li mahlak niyal alkande fa innaha nakum shari'a ja'at dikna ala 60 ci jurom ben fuk baad 300 ginnaw ñetti témèr tuftina yo xamné ci lañuy ubbé wa baad te ginnaw bi fal maqsud li nga xamanteni moy yitté li ñu djublu bil iraaf ci boril unufal aqlami bakkani khalimay level isafi ñeel ki nga xamne borom yitté le borom choona la nazmul ladhi moy nosek li nga xamne yu fi du dana jarign lin muridi ñeel talibe bi tariqata tijani tariqa shaykhna tijani bi tasridi ci way ndax xam nga ñak ko way gi bimu nekké bi tasridi ñak ak way daf daan jafé motax legi nak mo nosé ko bu ko défé mu yombal ko gaayé wa ci ñaka way gi wa ñaka way gi da metti wa samaytu huma tuddé ko faaki hatta tullabi boy téfuk aji sakku ji ndax de tijani yonuk tijani al khalis ba daji sel al aslabi ay ndig yam jogé wa jami al marami tuddé nako tamit jami al marami moy li dajalé bëgg bëgg wal muhtaj ak ay yitté ak aajo yi min wërdi hi ci wërdam bi nga xam moy li salik ñepp bëpp aju soobu muhtaj bu aajo wa faza texena man képp ko xamantene baa bu jaayante nga al awliya awli misl alladhi kem mi nga xamantene kem ki nga xamantene baa baa jaayante nak al ambi ya yenenti salamu bayanu sanadihi qabla liqa'i jaddihi sallallahu alayhi wa sallam muneli bayan day leral sanadihi ak tialale qabla liqa'i jaddihi mu jitu muy dajje ak mamam sallallahu alayhi wa sallam mu yentib sallallahu alayhi xam nga lan motax li mata leral li tax buntu bi mata leral moy ñu xamne tariqa yi ñom fuñ leen doon jëlé alayhi rahmatullahi wa ridwan du ne rek dañuy tok rek jeki jeki xalaat dara ba ñu gënt ben affaire rek tok rek naan tariqa la dede tariqa yi ngay deg yépp dañoo am cyallale gu jokkolo ba ci yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam manam fo deg ñu ne le li tariqa la te muy tariqa bu wër nga deg ñu ne la ñi li moy seen werr li moy seen doxale xamal ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko joxone ab sahaba ne ko del doxale ni del waxe ni del defe ni sahaba bobu am ñuko topone mu xamne comme yenenbi daf ko particulariser imam malik biñ doon wax sank alayhi rahmatullah waxna wax ju melno neena jele na ci ibn hurmuz lo xamantene ñaari façon xam xam benn bi nak mom lay wax ni bi ci dess mënuma ko wax xam nga lolu day wone ni ñoom xamone ni amna ay xam xam yo xamna ak ay façon doxalin façon define yo xamantene sahaba yi dañ ko daan jël kenn ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mais en privé bokut li nga xamantene mom la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan jangal ñepp ndax li yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan jangal ñepp lolu moy sharia lolu mom amuñu droit xagn ko kenn amuñu droit téré ko kenn motax sayyidina ali radhiyallahu ta'ala dan wax nan hadithin nas bima yafhamuna atuhibuna an yukazzaba allah wa rasuluhu del wax ak nit ñi luñu mëna dégg luñu comprendre xana da ngeen bëgg ñu wéddi yalla ak yëneentam bi né liñu wax lu dëgg lolu motax affaireu tariqa du luñuy waxtane ci mbolo lu mata bay xel affaireu tariqa du luñuy waxtane ci mbolo dañ koy jëlé de génération en génération de particulier en particulier privé ci bir privé mais du lo xamantene dañuy tok kenn ku ci nekk di jaay ni amna lu mu xam ak kenn ku ci nekk di jaay ni amna lu mu yor lo xamantene tariqa la day tax am nangam ak day tax am nangam te sax tariqa yi lolou taxul len won jog li len taxa jog moy yegg ci yalla legi motax yoon yi cyallale yi mata xam legi nak motax serigne bi nonu sahaba bi tamit non la xol ci talibem bi ñi nga xamantene ñom lay jox affaire bi duko jox ñepp talibi mi ko jégué rek la koy jox ñoñu tamit diko jox seen talibi yi leen jégué nonu lay jokkolante di jokkolante nonu ba yegg ci ci ñun yalla nako yalla saxal amin niki nonu motax tariqa kenn du ci forcé kenn fokk nga dugg ci tariqa dedet kenn du ko kenn du ci forcé kenn mais nak ah ku bëgg yegg ci yalla defaw nga jël ko mu ah waaw parce que xam nga lan motax parce que da nga dul am li particulier li nga xamantene deug la alquran ak sunna mom ku ko jëfëndiko faaw da nga yegg ci yalla inshallah amul siki sak mais cielte gi nga xamantene mom ngay wara am pour di jëfëndiko nonu réellement loolu la nit ñi mënatu la am ginnaw 3ème génération lool motax faaw dañuy soxla sëriñ yi di leen tarbiya ginnaw sax tan sahaba yi ak tabi ñoñu seen xel dafa selone seen xol set de telle sorte que seen xel ñor de telle sorte que buñuy wax ci manam ñom manam yalla d'accord ko ak manam lu jëm ci lolu selate gogo ak selate yini lolu dafa origine dafa nekkon lu original ci ñom manam lolu motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxon ne khayru quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum jamono ji gën sama ci jamono yi generation moy sama boss après teggu ci ñu ci teggu après teggu ci ñu ci teggu te continue wu lool moy wone ni fofu la yam mais nak lu jamono yi gën di dem metti nit ñi di gëna bon nit ñi gëna graw mais ñoñu seen xel ni mu selé won ak seen yene ni mu rafété won nga xamanteni yalla rek mo leen daan taxaju amuñu won ay yenen objectif aduna yu len dan téré yegg ci yalla ñom buñuy sakku xam xamu diine yalla rek ka dan tax buñu luñu dan def et puis lo len wax ñom dañ koy comprendre au vrai sens du terme ba paré comprendre ko avec compréhension bu sen lolu mo taxone ñom soxlu wuñu won tarbi yi motax talib serigne bi da dan gis tak talib bi xamne ki yellona mu yegg ci ki dal buma ko joxe secret bu mu am bu amé fatkhu nako jox secret motax dara am fatkhu naturel na da ko dan jox secret mu na dam fatkhu naturellement mu nek nitu yalla bu mak naturellement ñom boba da nañu soxla luddul jangal len alquran sunna bi donte li ci dess yeb ci sunna bi la bok sax mais da nañu soxla di len tarbiya di len sonal ci yena tarbiya ñoñu nak bi sen génération jexé ci lañu soxla ñoo nit ñi commencé am seen yéene commencé yaqku seen xel yi commencé jaxaso manam ak ay mbir yo xamantene rafetul ak yu mel non motax ñom ñu daan soxla di sëriñ ci biñ xamé loolu ñu xamni ki bala ñu ko jox secret bi fokk ñu tarbiyé ko motax ñu leen daan xiflo ak di leen wétlu parce que buñu wété seen xel dana sori yu ñaaw yi ak yeen mbir yi manam yeen mbiru aduna yi suñu dé sikkar day selal seen xol manam li nga xamne mo dal mur seen xel ak tax dan seen yene danul sel yoy buñu sikkar day leñ ba paré ak buñuy xif tamit motax banex yoy day wañéku légui banex yoy su day de wañéku nak ci ngay gissé ci lañu légui ci légui dañuy dem nak ba sel légui ñu dog leen mëna jox secret bi légi ñoñu biñu démé ba benen jamono gaay yi gis affaire bobu tamit ñuy commencé ñu gis ni ñi ñi am fatkhu ci seen méthode yi tarbiyé yi am légui nak ay tiaxan kat commencé dugg ñomit né légui dañuy tarbiyé waat loolu motax ci jamono Cheikh Ahmed Zarouk biñu dëddu daa rahmatullah mom mu né loolu tejna loolu jeexna façon tarbiyé bobu jeex mais en réalité jeexul mais lim bëgg wax moy bu ko kenn woté parce que gaay tiaxan kat itam dañuy utiliser lool nan gaay dama tabé gaay di leen liggéey lool di leen soxna lool di leen di lek seen xaaliss té duñ leen jariñ dara légui nak mais dañuy xamné ñom seen tassan tarbiyé biñu gënon am moy tarbiyé ñom sahaba salafi sahaba tabi ñom tarbiyé biñu amon moy tarbiyé di sellal jël seen yéene rek seen xol rek acc ko ci yalla yalla rek tax ñuy def yalla rek bukké motax tidiane tamit alayhim radiyallahu anhum loolu lañ leen digal ñaaram ñu jël seen tarbiya fofu la ñu seen xol nañ ko acc ci yalla yalla rek tax ñuy def ñuy gëreum sant yalla lu mënti xew ñuy gëreum yalla ak lu metti ak yu mel non loolu moy seen tarbiya ñoo ak di respecter werdi bi ak charte tariqa bi donc et mais de génération en génération dañuy soxla di def ay tarbiya selon époque ak serigne ci niñ koy defé donc lolou dañ ko mus di soxla ala kulli hal motax yenenbi sallalahu alayhi wasallam xana gisulo ne sahaba yi sax kenn ku ci nek da nga amone ay talibé yo xamantene ñom ñoo la dendon daron la gisoyen 60 bimu tarbiya talibé ki sahaba yi kenn ku ci nek dafa amone ay talibé yuko tak comme et ku melni ibn umar radhiyallahu anhu ko ñom ci ñoo nekkon ci wetam comme nafi' biñ doon wax sank ko ñu melni salim domam la ak abdullah ak ñom ñoo nga xamantene ay domam lañ ñu nekkon ci wetam ak yeneeni talibé ñoo xamne ñom rek lañ daan top di jangé ci mom di déglu ay biram mu di len talbiya ñu bañ yek giso imam malik talibim def ak ibn hurmus 30 ans ba paré motax mo na la jël na ci mom ñaari xéti xam xam benn bi mom la expliquer ni mais bi ci dess duma ko wax mukk duma ko honnêtre moy tasawuf bi mom la borox xam ne moy tasawuf bi té motax ngay gis ku melni ibn abbas par exemple ay sahab ay am ay talib yo xamne ñok ci mom rek lañ né ko ñu démé nek ata ku démé nek mujahid hein ak yu mel non xolal anas qatada ñim ak ñene ñoo ñi manam ku belni ibn mas'ud ak sax ak manam kenn ku ci nek da nga am ño xamantene yow ñi rek ño daan la daan dar nga nek ci seen wet parce que lan parce que xam nañ ni loolu mom mo meuna tax nit ki meuna yegg parce que loolu tax nit ki day den serigne mais serigne mais nak boy jang meun nga jangé ci ñepp té pourtant ñom daan jang ci ñepp mais lan motax ñu daan jago kenn kessé moy amna leneen lu bo upp jang bi kessé du deug sino du ñek kenn kess du yeu yaangi ni bi ngi ni bi dem université dañ nan ben prof rek ñu jangal dede te pourtant prof yi mën nañ bari mais dañe anane dañuy changer ay prof c'est parce que lan jang ka lañuy defal defaluñu leneen deng lolu nak dañ ko doon suivre mu nek manam lo xamne dañ koy japp ba suñu jamono motax nak cyallale gi am solo ñu japp suñu cyallale mo xam ci xam xam la mo xam ci diine la mo xam ci lu mënu doon ñu jëmu am japp suñu ay cyalla mo xam ci tariqa legi nak motax muy leral cyallale yi nga xamantene mom la tariqa bi cheikh na tidiane radi Allahu anhu amon ba ca yenenbi sallallahu alayhi wasallam motax buñ ñu nan ñi yeen li ngeen ne nekke bid'ah la dañuy jaxal parce que ñun yi ñi def ak yi ñi yott dañ ñu ko jox ki ñu ko jox ku sel ku bax la koku jugge ku sel ku bax diko jokalante nonu ba ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lolu mu ana bid'ah bi bid'ah moy lan moy ñu indi fi lu bokul won ci diine ji mais li ci diine ji la bok ndax yenenbi moko jangale ci ay cyallale yu leer te wër kon li ñi xamé ni ñun tariqa yi ñu yor du lan du bid'ah waaw legi nak yow mi nga xamantene nak li mak ñu jëk ñu dékké won dans da ñu mag ñu jëk limu djublu nak moy sahaba ye tabi salafus salih lañu nekké won ba jamono ji borom xoxam yépp top leen ci loolu hein ndax borom xoxam yépp bo leen sélo même xolal non sahih bukhari sax mus boko xolé riwaya ñepp ay souf yi nga ci gis mo xolal ñi cyallale yi ñi ñew ba ci comme ñu as-sufyan as-thawri ñoom gaay comme xolal ci ay cyallale gi jokale digënté yeenante bi digënté imam an-nawawi alayhi rahmatullah ak imam muslim par exemple bo xolé cyallale gogu ay soufi kessé lañ diw soufi wu mom ci zawiya sangam la nekkon di ki gis nga 6 personnes lañ mais ay soufi kessé lañ ñoko jokale bi ci imam muslim imam an-nawawi mom ci bopum soufi la ak ñeneene ibn hajar al-asqalani imam as-suyuti imam al-ghazali imam as-subki al-baydawi imam al-baghawi fakhruddin ar-razi borom ruhul maani nutti al-alusi imam al-alusi borom ruhul bayan isma' al-haqi hein cheikh al-islam ibn taymiyyah ak ibn qayyim al-jawzi so demé ci fatawa ibn taymiyyah tome 9 ak 10 dañ ko gis ni affaire tasawuf ni mu koy leral ni mu koy toje ak ni ci ci téré bi gëna complet ci man bi mu mësa tek sama bëtt bu gëna leral ci buntu tasawuf moy madarijus salikin bayna manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ibn qayyim al-jawziyyi moko bind ala rahmatullah talibim tajmir ak gaay te ñoom gaay ñoom manam ñi nga xamne dañuy wéddi affaire tasawuf di leen diingat fiñu tollu ci ñoo nga ibn rajab al-hanbali mais kenn mënul konté wa ahlut tasawuf ni ñu tollu ci biir borox xom yi nga xamne ñoom ñoy ñi nga xamne kenn mënul am xam xam te jaaru ci ñoo Badruddin al-Ayni am ñeneen ñi bari lañ alaykum rahmatullah dañu bari bari way wax kenn du ko ki ñoom ñepp ay borom te duma tuddu nak ñi nga xamantene ñoom ñoy borom tariixa yu magi ñoñu ñi ma lay tuddal seen ay talib yi len voilà donc voilà pour wax la rek hein bokkal comme ñoom Sidi Abdou Qadir Jilani ñoom Cheikh Abdou Aziz Dabbah ñoom Cheikh الشاذل الشيخ أبو الحسن الشاذل الشيخ التجاني أجنين جان باس رضي الله تعالى عن الجميع نون نو يور ديني بوبو بليغ نو خوي تخل بوك أهل السنة والجماعة ديكو تخل بأربي كون نك نو نو كيب كو خامتين دانغاني نيوم كي إيرر لنك يو نيغا نيتو الإسلام يب نيغا خامتين نيوم لنجاب نيو باهلون كي إيرر لنك كون يو يكمبر مانام يو دانغا دف رك بشي دي دف موي خاص صحابي yaw it da nga xass ñi nga xamantene ñoom ñoo doon sahaba yi seen xam xam ak seen jëf deng kon ñu dugg inshallah taala ci cyallale gogu mune sanaduhu cyallale mum cheikh ratijani qabla lu jitu liqa'il mustafa liqa'i dajje gi ñi dajje al mustafa aji belli ji ki ñu belli ci salla yalna julli alayhi ci mom rabbuna suñu borom wa sharrafati mu teral ko xolal liqa foko deg ci arab xamal ni gisse amna liqa dajje foko deg ci arab rencontre moy gisse amna ba lolou mom fi daf la wax na yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom dafa gisenti manam cheikhou tidiane radhiyallahu dafa gisenti ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam masala bobu jallo nañ ko ci beul passé yenenbi sallalahu alayhi wasallam nak dañ koy wax al mustafa mu siwu ci mom ndax moy ki ñu bel ki mi ngi joge ci safa bi tel tegg selal motax as safi moy ko sel ki mustafa saab bi sim la won comme musfa manam astaghfirullah tagi bok muftaal lawon tagi mo nekon ta bal ma ma ngi degul tagi mo nekon ta bu seb mais manam muftaal lawon kon legi comme manam dañ ko def nangam moy dañ ko bel dañ ko selal ci bir ñi ñu selal ni mais nak comme ta ak swad ñom ñaar mu mus ta fa day jafé ñu def ko to gis nga wala yalna yalla julli ci suñu borom julli ci mom te mu teral ko rabbuna suñu borom waxon nañ ko rabb fu mu joge waxon nañ ko kéro wala jotuñu ko won wax jotuñu ko won wa ñu gattal ko legui di ñu mu défaale occasion suñu rabb mi ngi joge ci ñaari baat at tarbiya ben wala ar rabwa tarbiya moy yar rabwa moy aw dum wu kawé légui rab limuy téki moy day téki borom day téki sang day téki ki yaraté day téki ki fété kaw gañu day téki ki nga xamné mom moy borom mbir mi ki day téki ki yewena mbir day téki ki nga xamantene mom moy top mbir diko top manam diko ñongal yoy yep rabbu day tekki lool mo na suñu waxe rabbul alamin yoy yep daf ci duggal legi nak lutax rabbu ñu tuddé ko rabbu mi ngi duggi kon ci tarbiya bi tekki yar ndax yalla mo yar minde fi mo len di bind a partir de sen ciosan ba paré di len top di len magal di def ci ñom li tax ñuy toll ni ñuy toll di évoluer ba fa ñuy mujju lool yep yalla ko def ci ñom motax mo len di yewenal so xolé kon bo xolé moy defar seeni mbir bu lu ci dam moko jugunti ñepp ci rabb minit di bu joge ci rab wax bi tek yekitiku du nu yekitiku moy yalla mo fete kaw ñep man ñep di def lu ko neex te kenn du ci mon douche wa mu ne akhaza jene na mom cheikhou tidiane radiyallahu ta'ala an sayyidina ci suñu sang al kurdi moy cheikh mohammed al kurdi mom la jere ci mom tariqatul khalwatiyya moko ci lijazal te mom lañ joxon lan salatul fatihi ci cheikh mohammed al kurdi bi la wati won salat fatihi deng mu ne kon mom am sayyidi mu jele ci sama sang ba mo mohammed al hafni cheikh mohammed al hafni anil wali mu jele ci wali yu ba mustafa moy qutb bu mag ba moy sayyid mustafa ibn kamaluddin as-siddiq an sayyidi koku jele ci sama sang ba abdul latif moy abdul latif al-khalwati al-halabi wa koku la abdul latif al-khalwati al-halabi non la tuddu at-tahir ba aji labji nga xamne mom ku lab la al-mumajjadi nga xamantene ay mbirum reyenu de moy ku ponkal ki kuñu magal ki an mustafa muné koku jele ci mustafa bi tuddu mustafa afnadi al adranawi mustafa afnadi al adranawi ci koku la jele koku muné am sayyidi koku mu jele ci ali sayyid ali mom wa moy papam manam an sayyid ali wajuru benen mustafa bi la moy ali an mustafa walidihi gis nga wala mu jele naw domam la bokk astaghfirullah domu an ali kebira wala wala alin bi alin afnadi qurabasha la alin afnadi qurabasha han mu jele ci an mustafa mu jele ci cheikh mustafa at-tabibi cheikh mustafa at-tabibi ci mom la cheikh ali afnadi qurabasha bi domo jele ci mom motax munela walidi moy walid domam di at-tabibi wala at-tabibi wala at-tabibi ki nga xamne ko sel la anil humami mu jele ci borom yitte bu kawe ba ha as-sayyidi moy as-sayyidi al-jurmi Sayyid al-Jurmi moy Cheikh Ismaïl al-Jurmi Cheikh Ismaïl al-Jurmi ñi ngi koy rop ci wetu bamelu Sayyidna Bilal ben radiyallahu anhu wa mok Sayyidna Bilal radiyallahu anhu ñu bok fiñ leen rop ci Sham wa donc han motax munela qutb zamanihi mun qutb jamonom la muzilul ghay aji deñal ak njaqare la ak mbewte aji deñal ak mbewte qutb bu magla an umarin mu jele ci umar moy sayyidi umar al fuadi zil qurbi boromuk jegeñal gi watamkin ak boromuk jappandal bi anil waliyu mu jele ci waliyu bu magba al qutb bu magba ngay deg moy muhiddin al qastamuni wa am sayidi koku jele ci sama sang ba sha'bana mo sha'ban al-qastamuni mom tamit am sayid qutb al-hin qutb jamuna ja ani wali mu jele ko ci wali bu mag ba cheikh serigne bi nga xamne mom mo tuddu khayruddin an-naqadi koku la jele خير بن النقادي عن الولي مجلتي ولي با الماجد بروم بير يو ماغي كو تيرا بروم تيرانغا الخبري كيغا خامتيني فوري لا البصيري كيغا خامتيني غيس غيسوم دا فا خوت وهو تي موي كان سلطان المقدس موي سلطان المقدس كيغا خامتيني الشهير بو سيوبا mom mi ngi gëna siwé nak ci jamal al khalwati baatu jamal al khalwati ci li gëna siwé anil wali mu jëlé ci wali yu ba ibn bahaa'uddin moy muhammad la tuddu muhammad doomi bahaa'uddin deng muhammad ibn bahaa'uddin ash-sharwani nonu la tuddu an sayidi mu jele ci sama sang ba yahya ar-rida ki nga xamne mom dañ ko geureum al amini ku wor ki wa yahya ar-rida al amini nga xamne dañ ko geureum ko pare wor kok moy mom mo tudon sayidi yahya al baqubi deng wo hoote mom anil wali mi ngi jele ci wali صدرالدين كم نموي صدرالدين الجياني نون لا تودون صدرالدين الجياني عن الجليل مجيلي تي كو ماغكا ها القطب قطب با مو عز الدين نون لا تودون مو عز الدين خاوما نا باخ عز الدين ابن عبد السلام لا ولا ديت mais Izzuddin ibn Abdussalam ci ponkalu hambali la bok hein ba pare ponkalu ahl tasawuf fi la bok amal na nak mom la deng an sayidi mu jele ci sama sang ba muhammad abram al khalwati la tuddu muhammad abram al khalwati de mom mu jele ci an omar mu jele ci sang ba omar al khalwati yeb ci tariqatul khalwati lañ bok motax ñu leen al khalwati an sayidi mu jele ci sama sang ba muhammad moy muhammad al khalwati al qutb mom moy qutb ba as-sarr bi nga xamantene moy borom moy ci fess del ak mbekté ak borom boot yu reuy day tek lol tam as-sarr borom boot yu reuy anil wali mu jele ci waliyu ba الشيخ سيرين بيغا خامتاني موم لا نخ ابراهيم موي ابراهيم الزاهد الكيلاني الزاهد ادي ددوك ادول ناري الكيلاني المهذب بروم ديكو يرافتي كي ني ياركا ها الفهيمي بروم خم خم اك خيل مو ريما موم بروم ديغ ديغ بو سوري با موناي han sayidi mu jele ci sama sang ba cheikh jamaluddin mo cheikh jamaluddin at-tabrizi ni ponkal la han tajil a'lam mu jele ci ndeppal bour ñu xam ne ponkal ya moy kat moy shihabuddin مشهاب الدين محمد الشيرازي دنگ عن النجاشي مو جيلي سي بونكال بي ني واخ النجاشي موي ركن الدين محمد النجاشي نولا تود محمد ركن الدين محمد النجاشي عن المكيني mu jele ci ki nga xamantene moy ki yalla japp ndal deug deug ay mbirum al abhari mom la moy qutbu din al abhari mom mu jele wa motax mu la qutbu al abhari bi an nadbi moy borom teranga borom bir mu reega qutbu din qutbu din al sayyidi koku jele ci sama sangaba al asfa ke digen ja sel moy at abin najibi moy abin abun najib as-sahru radi abun najib as-sahru radi nul tuddo al umar al bikri mu jele ci cheikh umar al bikri di tahdibi borom yargu rafet ga am sayyidi mu jele ci sama sangoba cheikhi di sama serigne wajihi dini moy wajihi din al qadi han sayidi mu jele ci sama sangaba muhammadin muhammad mu tuddu muhammadun al bikri mom tamit al fatini borom xel mu reyna borom borom ku yewu ko al fatin moy ko yew borom xal mu reey al sayyidi mu jele ci sama sang ba al junaydi ki mom moy gën ñu xam imam al junaydi mom la imam imam taifa wala ñam imam taifa taifa tay manam imam al junaydi mom ku siwle ci tak ci borom xam xam yi nit yalla bu maga maga mak ci tabi'i yi ci tabe tabe ñom seen jëmuna yoy la dund hein moy aljuna ibn muhammad sayyid al-taifa gis na al-baghdadi taifa al-baghdadi moy tariqa sufi yi nga xam tane ñoo nekkon ta baghdad juste nonu jëmuna tabe yi biñuy jéxal rek juste nonu tabe tabe yi bokk sax la biñuy jéxal nonu mo ñooñu ci ñi ñew la après juste ñooñu ci la ñew mom moy motax ñoo nako taifa al-baghdadi ñoo وهو ما عن سر عن عن سري سرير سري السقطي سري المغلس السقطي ابن المغلس بسم الله الرضا كني غرم ما السقطي السقطي كدك كدك سقطي عن ابن فيروز نعم مو معروف ابن فيروز القرخي moy maaruf al karhi bi ñu xam al rida ki ñu gëreem ko al karhi moy maaruf al karhi ben bo kus bu siw bi an sayyidi mu jele ci sama sangaba daoud al ta'i du non wala daoud rek wax daoud ni al wali wa daoud na suñu daoud ba الولي ولي بو ماك بو موي الشيخ داوود الطائله واو عن الحبيب مو جوغي سي صوبي مو جيلي سي صوبي با واي كوي صوبي با قول وخال ني واو خاوا انا حبيب صوبي حبيب لا تود حبيب العجمي مو ديرو خول وخال ني عن البصري مي جيلي سي مي جوغي سي البصري حسن البصري am ci neegu umu salama fofu la ki anas ibn malik doomu ki moko momon bay bi goral ko do ki ko joro ko do wa ki ko mom wa ci neegu umu salama fa la magge mo muhammad ibn sirin yeb fa lañ ke yoy ñu magge sahaba at-tabi'i yu mag lañu radiyallahu anhu hasan al-basri mom ñu siiw lañu qutb zamanina suñu qutb jamono jojo ar-rida ku ñu gërum ko as-safi ku sel ko an walid as-sittaini ñu jël ko ci wajuru ñaari setiya haydar al-liqa gënde jakar loga haa haydar way gënde bien rek jakar lo tax haydar liqa bu jakar lo nak non ya daw mom nak bi mi joxe ci cyall gi nga xamantene mom moy cyall bi bi Sayyid al-Harazim radiyallahu indi ci jawahir mani neena Sayyid al-Sayyidna Ali karramallahu wajhu dafa mom ñi jël ci mom moy dom al-Hasan han ak Hasan al-Basri ak Jamil ibn Ziyad mais suñu cyall gi di cheikh yor mi ngi ko jël jaarayo ci Hasan al-Basri denga voilà ci tariq ci même tariqa bi la ci même tariqa bi ñet ñi la joxono même tariqa bi Hasan doma Hasan al-Basri bi ak Jamil ibn Ziyad rahmatullah alayhi radiyallahu anhu ajma'in am man mu jele ci ki nga xamantene la ho ñel nako al irtiqa ak yekete ko ila al ilahi jëm ci yalla burba dem ci burba ko koy kan yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali ci yent yalla muhammad la jele sallallahu yalla julli alayhi ci mom rabbuna suñu borom wa sallama te mu musal ko wa alihi ak ñoñam wa sahbihi ak andano mo karramate mu teral len yenent bi fu mu jele han jabrail mu ngi jele ci jabrail jibril da bor yu tuu non mais en fait forme bi dafa am jibril amna jibrail amna jabrail amna jibrail amna dañuy wax nak lumuy tekki moy ndax il moy yalla ci abrania wa il moy yalla donc jibrail motax ñu nak israël jibrail mikaël ismaël ñu yoy il legui nak ñu ne moy abdullah jaamu yalla lay tek jibril wa moy jibril wa moy jibril rek wa wala yonent bi yalla ndax mom la yalla yoni ci ki yoy wax nañ ko hmm sayyidul malaa'ika sangi malaakai nga malaaka malaka mal ak la ci tosan wala malak la won ndax mi ngi joge ci aluka bi teki lettre missive lettre lol lay teki aluka legi ki nga xamanteni mom lañ dan yoni jox lettre yi ko wax moy malak legi ñu xamne lol bo mal ak motax ñaan malak legi nak buñ motax pluriel bi ngay gis li xaraf yépp di delu soor malaika malakun moy malaka mais malaika moy pluriel parce que ci aluka la joggé كذا علي مع ابنيه فوق ابنيه لا يتميز وامهما باسكو نيوم ñaar دوما مي سينو دا نان سيبتاي نيت لا مام نيم كو ديري ييب نيكو تاريخ تيجان ديدت مام دا نغون جوخانتي مي نيكو سي مام ديدت تاريخ تيجان غيناو غي لاكو جوت جيلي كو سي يرانتي بي صلى الله عليه وسلم ديريكتومون مي لي طريقه الخلوه يلا وون wa ding motax tariqa ya grand fi de ding motax so serlo bepp bat ci arab bu am mim am laf lam am kaf day tektele ak dole mulk ngour lay tek milk moy tek momel ah ba ci kalam kaddu dafa am dole motax dole la go xamanteni mo upp dole bi ci dess sax ndax limu meuna def dole kexe munu ko hans waw mom malaka bo mom sang malaka yi moy jibril alayhi salam han sayyidil amlaki mu jele ci sangi momeli walma han am malaka yi bok sayyidil amlaki walma maliki ak momeli no la safla amlaki nguri borom nguri ak momeli sayyidil amlaki walma maliki moy kan yalla hein yalla la gey ak met hein la ilaha illallah wa ta yalla subhanahu wa ta'ala li xana moy lu wëru hein li wër wër lu ci wër gi wër na de hein motam na ya rabbana yaw sama borom yaw suñu borom bil majdi ci teranga gi nga amé ci say melo wal bahari ak attar gi sakta wa zati ak jëm gi wa sifati ak melo yi wal asma'i ak turi yalla ñu ngi lay ñaan ci barke lolu ya rabbana yow sama bo suñu borom wal ardi ak suuf si wa samaa'i ak sama asman moy turu yalla yi ci dox ak sax man sa katan gi koy doxal sa melo yi koy doxal ha xamne duñ fi jog abadam wama biha ak yi ci li nga xamanteni mom lañ mom ñoo ci mom ñoo nek ci bir asaman ak suuf si ya malik al ashiya ya borom mbiri ak yefi al haq yalla nga jotale jamaati yalla nga jokale jamaati sama mbolo mi bi haula ci ñu bax ñi han yalla ñu bax ñi yalla nga jël sama mbolo mi nga duggal leen ci bir ñoñu nga boole leen moy rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin yalla nga may ma ak xereñ sagesse wa alhiqni te nga jokkale mu bis salihin ci nit ñu bax mom la ibrahim waxon alayhi sal na waj'al lisana sidqin fil akhirin lenga han waw yalla nga boole ñu ci fi duggal ñu ci gaay yi amin way rabbi allah nu met me han waw bi khiratil akhyar ci barki tanifu tanifi al anbiya yenenti manam tanifu ñi nga tan moy yenenti tanifi tanifi yenenti wala tanifu tanifi te ñom ñoy yenenti bu la neex nga wa ko te nga nek yow sama borom hijaban dikiray baynana suñu digënté ya rabbana ya sama borom wa bayna adina ak ci suñu digënté noni al ghurur añu woruñu rabbana ya suñu borom wala bok al ghururi aju worati moy sheytane aduna bakkan ak waw jigen ñi jengalaté ak lepp lo xam tane daf ñi jengal surtout nak al ghurur parce que moy wala yakhurannakum billahi al ghurur ghurur bob sheytane la bu mu len wok kinax waqbal te yalla nga nangulona ñeel ñu bil fadli ci sa ngeenel kesse yalla war doone ak sa ngeerum yalla wala bok bil fadli kon bu la nexe nga ni bil fadli nga tek ko ci sa ngeenel war doone ak ngeerum bu la nexe nga ni bil fadli mu andak ngeerum mu andak ngeenel nga nangul ñu ba pare nga boole ak nangu gi ak ngeenel ak ngeerum deng mulbasana di aji lambal lambayon bi holalil ghufrani ci yere njegal holal plural hilala hilla al hillatu al hillatu du don mukk yere ben yere kesse izar ak ridala moy hilla manam yere bo xamne day am ensemble lu nane ensemble wala mom lañ wax ensemble lolou moy hilla ensemble bo xamanteni njegal manam day am sabado am tubey ak tiaya ko lay mel non lolou moy hilla me ben yere kasse duñ ko wax budé li ci kaw kasse rida lañu wax budé li ci souf kasse izar lañu wax lambay ak wala war xamte yalla nga yeurum jami'ana mbolem sen walidina ak suñuy wajur fi tam gis nga atté ya rabbana ya sama borom rabbi ya suñu borom rabbi ya sama borom saxlaw wa muslimina te yalla nga bolé ci way gem ni ñu maam julit ni muslimina nga bolé ci julit ni xolal fi so setlo dafa ñaanal bopum ñaanal ay wajuram maam daf ñoo ñaanal ñun ñi ñaanal wajur suñuy wajur yi ñun ba paré ñaanal jul ñepp non lañu ñaané nak so ñaan da nga ñëk ñaanal sa bop doga ñaanal kan say wajur sëriñ ci buñ fi nekké nga ñaanal le doga ñaanal yeneen jul ñi comme nim wax nan wasamihan walidina wa shuyukh wa man qad waladu wa zawil islam yalla gis nga fofu dafa ñaanal xam nga ci tay ci video yepp bopam la doon ñaanal ki ye na abdin tadun faqir khashal ma ilayka madal ya dana nga yoy bokki legi nak fi mu doon wasap legi nak mu ñaanal waju walidina wa shuyukh doga ñaanal serigne wa man qad waladu ak kep ku serigne ci jur ak wa tay waju rek wa zawil islam nak deng ak julli ñi doga ñew comme té lolu bo sélo daf ci top sunna alquran ak yentou sahab alquran da nan rabbana firlana wal ikhwanina alladhina sabaquna min iman gis nga yalla nga djegal ak suñu mbokk yi nga xamne ñoo jitu fofu non lañu ñaané motax yentou sahab lolu la wax da lan ñaanu bopam ñaanu ci dess na ko comme nan rahmanallah wa yak yalla ma yalla yeur man ak yow wala comme par exemple motax nga gis comme suñu taaya dañu assalamu alayna wa ala ibadillah sahab yalla yalla def jamm ci ñun ak ci jamm ala ibah non lañu ñaan lolu mom moy sunna yunus sallallahu alayhi wasallam moy alquran mom la sahab yeb do mom tamit la top ta def ni wa legui li xolal ñaan gi mu duggal fi dafa am solo ndax li tax mu duggal ko fi day wone conscient bi mu conscient ne hein li war nañ ko manam ñun dañu wara top gaay yu bax yi ñu duggal fi ñaan ci benen bi sa xamna ni yalla rek kañ ko mëna defal te mom cheikh alhadji malik radiyallahu anhu dafa la bir waxul yalla duggal ma fa dañi sama mbolo mi manam mom ak mbolo mi yëpp lañ fa dugg mu ñaan ci turu yalla yi ak melo yalla yi ak jëm yalla ñaan ci barke rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa te so sel lo bi mi ñaan dafa ñaan rek yalla bolañu ci ñi ñaan yalla musul ñu ci sheytane def ki ray suñu digënté yalla may ñu ngeenel ak yërm ak jéggal ba paré sangu ñu mbalanu sutur ak yërmandé ndax jéggal khufran fofu la joggé manam mi ngi joggé ci mihfar manam moy mbaxana yoyu gaay di casque yi gaay di def di moto yi moto borom moto yi ñi sol wa moy mihfar moy casque bi nga xam parce que day téré day jari ñaari mbir moy gaay buñ dan xex lañ ko dal sonna mi dan xaré parce que ñaari mbir lay jari mbir mu ñëk mi moy day tax ku lu door bal ba mu door la jaasi dula du tocc sa bop ba paré day tax ba kenn du gis sa bop ma par day fek ñaat bi kon yoy muy jariñ njéggal tam lool la manam njéggal moy yalla daf lay sutural bakar bi ba paré li ci narona top ci ay manam conséquences yu négatif mu dindiko yoon nañ ko yalla defal deng lool tax njéggal mo gëna yaat sutura wufran mo tax wolof sax traduire ko réellement wa mo gëna yaat suturu deng mu ñaan yoyu ba paré ñaan yërmëndé motax yërm jéggal lañu jëk ñaan yërmëndé motax so sélo alcorane yëpp aghfirna warhamna lañu famna motax ghafurur rahim lañu wax bamu dess fan ci ben ay moy ban bi nek ci saba nan huwal rahimul ghafur ci début wu sama alhamdullilah lan la ko xati sa non wa huwal rahimul ghafur bob salatu ay wa salamun mais sino yep ghafur rahim lay wax ndax wane ni jegal moy jitu yermal wa ar wa ah wa rahimul ghafur wa fi la quoi wa alhamdulillah alladhi law ma samatu wa fil ardi wa law alhamdu fil akhirati wa alhakimul khabir ya'lam ma yalju fil ardi wa ma yaruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma yaruju fiha wa huwa arrahimul ghafur legi question lan motax fep mu nan huwa alghafurur rahim ñaan yep mo rabbana ighfir lana warhamna nanga wa'fu anna waghfir lana warhamna ak yeneen ak yeneen fi mu ñu wo war rahim ghafur dañ nan la element de réponse am nañ dañ lay jëk jital ci né yalla mo xam lu tax mom lañu jëk wax après ñu né mais nak am na yo xamantene mën nañ ko ci gis bu jëk bi moy moy riayatu fawasil riayatu fawasil moy samonté jeexital yi alquran daf koy def alquran day samonté jeexitalu baati ci sar yi xolal fi khabir la jeexi kon mu jeexi khafur fi mo gëna ki parce que so setlo daf koy topantale après parce que mubin mo ñew kon rahim ki karim bi après lay doga ñew donc mu bolé khafur ak khabir mu ki manam dañu ci ganto khafur khabir gis nga muy jeexantal non legui lan moy wone ni alquran day samonté lool moy so setlo alquran yi sar bo jël da nga ci set da ngay gis ni ni ñi terminer ni ay di terminer day di nuru mais demal sax ci suratu taha fim nan amanna bi rabbi rabbi harun wa musa té normalement ci yenen sar rabbi musa wa harun lañ dan wax té buñu xolé sar bi yépp ay le fait que affaire yi def terminé a ta hamdan dana ala wal tashqa illa rabbuna man yakhsha a mom ci lañuy xamé ni lool motax sino harun non seulement musa moko mak bu paré moko gën kon ben len rek lañu gis lu wara tax mu jexé tay mu indi rabbi harun wa musa moy samonté fiou ay lool moy première chose deuxième chose moy dañu gis né fi question xam xam la la do nak parce que dañu yalla xamna yalla mu ma yalla ju fi ardi wa ma yakhruju minha gis nga li wad ci ko sous du ci dug ak li ci génné ak wa ma yanzilu minas samaa'i li nga xamné moy wacc di tukki ci asaman wa ma yaruju fi ad li yek jëm dug ci bir wa huwa tamam yalla arrahim moy ki yaatu jërmu dal xafu moy ci jéggelé bakkar comme xam xam la doon wax fi question xam xam la doon expliquer té xam xam ak yërmëne dañoo jéganto parce que ñoom ñaar ñoy ñaari melo yu gëna yaatu ci melo yalla yi motax ñu ko rabbana wasihta kullu shay'in rahmatan wa 'ilma ha yalla yow day sa bëpp mbir sa yërmënde ak sa xam xam dako pek da yaatu bop ba wër lepp motax melo yu ci dess yépp day am ñu mu concerne am ñu ndu concerne comme maghfira ñeegal ñan la concerne ñi def bakkar qudra katam lan la concerne li possible lu possible katam amu ci application bu ci appliquer wu mashi irada nam yalla ci lan la concerne yi nga xamantene ñom ñoy yi am yi existé deug yalla day deug lepp lan la concerne li nga xamantene day émettre son li nga xamantene gis ya lan la concerne yi nga xamantene dañoo wa dañ leena mën di gis dañuy donc lepp lo xamne melo yalla la dafa am manam yeurmeunde rek ak njegal moy dafa def amna legui union rek djegal ak yermane mom moy concerné lepp te fi ak xam xam ki yermane ak xam xam mo concerné lepp lotete ci xam xamam xolal mo yaatu bu rek comme ar-rahman ala arshistawa te fi tamit da do wax ci affaire asmane ak soufsi te arsh mo wor yepp donc ci lañuy xamé lan mo wara tax legui mu dess ñetti beuyit wala ñenti beuyit wa jurom la astaghfirullah ñu kepp no baye la nga kiko waaw de façon après je vais commencer bien après d'accord mona kon fi tamit mu ñaanal wajuri woné na fi lu am solo moy wajuri ngeen nga xamanteni mom lañu am ci doomi.